Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right for dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün bir sanatçı dostum, bir konuğum var, Barış Doğrusöz. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkürler. Seninle aslında oldukça uzun zamandır radyo için bir kayıt yapalım, sohbet edelim diyorduk. Geçen yıl, neredeyse 1,5 yıl önce ben Beyrut'a gelmeye çalışıyordum orada. Homeworks'ın programı için sana bazı şeyler danışmıştım. Ondan sonra Beyrut'ta o zaman olup bitenler, sonrasında daha vahim şeyler oldu. O da ayrı. Ama ilk dönemki o karışıklık nedeniyle gelememiştim. Sonra seninle İstanbul'da bir araya gelmiştik. Orada sohbet ettiğim sırada radyo içinde bir kayıt yaparız demiştik. Sonra araya başka şeyler girdi. Hem Beyrut'ta hem bütün dünyada aslında pandemiden de bahsediyorum özelinde. Kısmet bugüneymiş. Beyrut'u neden böyle vurguladığımı da dinleyicilere açıklamam gerekir. Barış Doğrusöz, tanımayanlar için ben size tanıtmak isterim. Bir sanatçı, ağırlıklı olarak çalışmalarını Lübnan'la Türkiye arasında sürdürüyor diyebiliriz. Eğitimi itibariyle ise Frankofon olduğunu da vurgulamak lazım. Strasbourg doğumlu. Odette des Ardüren'den bir MFA derecesi, yüksek lisans derecesi var. Dünyanın dört bir yanında işleri sergilendi, çeşitli programlara katıldı. Sanatçı pratiği olarak da başlangıç noktasını geçmişteki kalıntı meselesine odakladığını söyleyebiliriz. Bütün bunların detaylarına birazdan zaten gireceğiz, tarih anlatısı anlamında da, ama bu nedenle Beyrut vurgusuyla girmiş oldum konuya. Güzel bir vesile oldu ama bir araya gelmemiz için, çünkü bu hafta Salt'ta yanlış bilmiyorsam Barış Doğrusöz'ün Türkiye'deki ilk bu ölçekteki solo sunumuyla, solo kişisel sergisiyle karşılaşacağız. Buradan hepinize tavsiye etmiş olayım şimdiden. Programla ilgili de biraz genel bilgi vermek istiyorum. Salt ekibinin davetiyle, yani Salt'tan daha önce benim de konuk ettiğim Amira Akbıyıkoğlu ve Farah Aksoy'un özellikle yönlendirmesiyle, uluslararası kariyerinin gelişme ve olgunlaşma döneminde olduğunu düşündükleri 6 sanatçıyla hazırlanan bir program bu. Önümüzdeki yıla kadar devam edecek. Programın adı Ardışık. Salt Galata'da hayata geçen sunumlar bunlar. Sanatçıların kişisel sunumları. Barış Doğrusöz dışında belki önümüzdeki dönemde tekrar konuk edebileceğim başka sanatçılar da olacak ilerleyen dönemlerde. Deniz Gül, Volkan Aslan, Aykan Safoğlu, Fatma Berkız ve Onur Gökmen bu sanatçılar. Ve bu projenin Ardışık programının, daha doğrusu Salt Galata'nın ardından Madrid'de, Varşova'da, Antwerp'te farklı sanat kurumlarının kamusal programlarına ya da sergi programlarına yansıması da bekleniyor. Sağ tarafından verilen bir destek de var. Bütün bu bağlamda programın ilk konuğu, daha doğrusu programın program kapsamında ilk kez solo sunumunu yapacak olan sanatçı Barış Doğrusöz, 19 Ocak'tan 28 Mart'a kadar saltonline.org'dan bilgi alabilirsiniz. Ama Salt Galata'ya giderseniz onun Güç Odağı adlı video üçlemesini mekanda görebiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla programın paralelinde, etrafında tabii ki çevrim içi yapmak zorundalar. Bazı ek atölye ve gösterimlerle de bu sunumlar desteklenecek. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Şuradan girmek istiyorum Barış. Senin bu Güç Odağı üçlemindeki 2017 tarihli bir iş var. Kum Fırtınası ve Nisyan diye Türkçeleştirilmiş. Sandstorm and Oblivion. Buradan bir alıntıyı SALT gündeme getirmiş duyurularında. Ben de oradan başlamak istiyorum. Bulduğumuzu korumanın tek yolu zamanı gelinceye dek onu kumların altına gömmektir. Senin sanat pratiğinde peşinden koştuklarının, odaklanmaya çalıştıklarının, bizimle paylaşmaya çalıştıklarının böyle bir kısa bir özeti niteliğinde de bir cümleye benziyor bu. Sen kendi sanat pratiğini biraz tarif etmek istesen neler söylerdin? Başlangıçta biraz bundan konuşalım. Teşekkürler Çelenk ve daveti için. Doğru buluşamadık. Geçen sene bir Ocak'ta buluştuk. Ondan sonra bu sergi de Mayıs'ta düşünülüyordu. Ondan sonra da bir ertelendi her şey bildiğimiz gibi. Onun üzerinde de ocağı aldık ve çok güzel bir program yaptılar SALT'ta. Bayağıdır bu projeyi çalışıyorum. 2016'dan beri başladık. Aşkar Alvan'da başlamıştım. Oraya bir sene gitmiştim şey için, misafir programına. Orada da çalışma esnasında tabii ki bilinen olaylar var yani. Gazze meselesi var, Lübnan'daki durumları var, sınırdaki çatışmalar, İzbullar'daki çatışmalar ve her gün böyle gündelik hayatına yansıyor herkesin. Oradan benim çalışma metodolojilerimle ilgili bir sürü böyle soru geldi aklıma. Stabil olmayan yerlerde nasıl yani pratiğini devam ettirmek, nasıl bir pratik gerçekleştirmek, nasıl bir uzaktan çalışmak, nasıl bir yere ulaşamamak gibi fikirler hep böyle dolaştı. Ve oradaki insanlarla da böyle bir yani böyle bir atmosfer içine giriyoruz ki bir şekilde çalışmaya devam etmek için bir şekilde şey yapmak lazım. Kendini taşımak lazım. Dışa taşımak lazım. Yani bir şeyi sürdürmek için. O senin ve SALT'ın yaptığı alıntı esasında o işin başında zaten geçiyor o söz. O da Gazze'nin arkeoloji müdürünün bir demecinde dediği bir sözdür. Ve diyor ki yani ne zaman bir şey bulursak bunu hemen gömüyoruz. Çünkü zamanı değil. Ne imkanı var, ne bir ortam var, ne bir siyasi bir iklim var bunun için. Ne de bir eğitim ve bir merkezi bir sistem yok bunu şey yapmak, işlemek için. Ve öyle bir güçlü bir söz gibi bir şekilde çok düşündürüyor. Çünkü şeyi hatırlatıyor bana. Demin bir şey düzelttim. Strasbourg'da doğmadım, ben İstanbul'da doğdum. 50 günlükken göç ettik. Hı hı. Ve orada babamlar orada yani yaşamlarını yaptı Fransa'da. Tabii ki siyasi olaylar vardı. Yani 80'lerin darbeden sonra ve tabii böyle büyük bir kontekstim var benim orada. Bu durumda şeyi andırıyor bana. Hatırlarsın 80'lerde herkes yani darbe olduğunda herkes kitaplarını gömdü, sakladı, gizledi, yaktı, attı. Bir şekilde onları gizlemeye mecbur kaldılar. Bu fikir esasında bizim coğrafyanın bir parçası açıkçası. Yani ya kalıntı olsun, ya yakın geçmiş olsun, ya fiziksel yani maddesel unsurlar olsun. O şekilde hepimiz bir şekilde bir şeyleri gizlemek mecburiyetindeyiz. Aynı şekilde yakın zamanda 2013'ten sonra Türkiye'de hepimiz bir şekilde bir susmaya başladık. Mecburen bir baskı vardı. Yani. Ve hala devam ediyor bir şekilde onu da. Ve ona göre bir estetik, düşüncesel yani bir sistem kurmaya mecbur kaldık bir şekilde. Yani bütün sanatçı stratejimiz, benim stratejim değişti 2013'ten beri. Korkudan değil, sadece yani hayatta kalmak için, bir şeyleri devam ettirmek için böyle bir proses lazım oldu. Ve o şekilde ben çalışmalarımı ve o yani senin soruya gelmek için video çalışmalarımda ve belgesel stilini kullanarak bir protofiksiyonel yani proto kurgulama metodolojisi kullandım. Ve Beyrut'ta tabii ki herkes yani bilir ki orada yani bunu başlatan değil de yani en iyi kullananlardan Walid Raad'dır. Ve böyle bütün iç savaşın sonrasında bütün çalışmalarını böyle bir sistem içinde oturttum. Ve o sistem içinde bir şekilde bir yerleri ayarlatmak, İçine daha fazla siyaset koymak, arzu koymak, siyaset koymak. Bir şekilde onu bir yere transfer etmek ve bunu değişik metodolojilerle, değişik böyle kognitif harita çıkartarak bir sistem kurmaya getirtiyor bizi. O da bütün yani sanat stratejileri, estetik stratejilerini uygulayarak ve tabii ki en çok da araştırma yaparak. Şimdi geldiğimiz zaman yani bütün bunları alarak bir şekilde artık şeyi fark ediyorum ya. Yani. Bütün çalışmalar çok fazla katmanlı olmaya başladı. Yani videoyu aldığım zaman hem çok fazla bilgi geliyor, hem fazla kaynak geliyor ve bunları böyle taramak, getirmek ve bunları yani daha böyle bir nasıl denir? Daha minimalize etmek için artık böyle bir çağdayız ki çok şey oluyor, zor oluyor yani benim için. Çünkü çok fazla katlanım var, çok fazla politize durumlar var ve bunları içine entegre etmek bayağı çok bir ne deniyor? Nasıl diyeyim? Pardon, burada biraz tıkandım. Sen onu düşünürken aklıma bir şey geldi uzun süredir benim de üzerine düşündüğüm. Bu yaz, daha doğrusu sonbaharın ilk günlerinde uzun süre sonra Troya bölgesine tekrar gittim. Hani çocukluğumda ve ilk gençliğimde gitmişim. Oranın da belki de çok şanslıyız. Yani Türkiye arkeolojik kanıtlara bakımından çok değerli bir bölge olmakla beraber her zaman o kazıların başlarında olan isimler Türkiye'den ya da yurt dışından o kadar kıymet veren isimler olmayabiliyor. Şu dönemde çok şanslıyız. Rüstem Aslan diye Çanakkale Bienali'nin de o derneğin de bileşenlerinden biri olan, Bienale de sanatçı olarak katılan bir isim var, bir akademisyen var kazıların başında. Tam sana girizgahta senin kendi video işinden alıntıladığım, senin de başka bir arkeoloji uzmanından zaten alıntıladığına benzer bir şey söyledi. Yani Troya bölgesinin büyük bir kısmı kazılmış durumda, oldukça az bir kısmı belki kazılmamış. Ve bütün kazı başkanlarının en çok yapmak isteyeceği şey, bana bu hani güç sahibi olanların, senin işine geri döndüreceğim konuyu, iktidar sahiplerinin aslında en çok yapmak isteyecekleri şey o kazıları tamamlamak, daha çok kazmak, yeni hazineler ortaya çıkartmak, yeni kalıntılar ortaya çıkartmak, böylece dünya tarihine geçmek, hiç değilse arkeoloji tarihinde yeni bir şeyler bulmuş olarak geçmek olacakken, Rüstem Aslan tam tersine zaten oldukça büyük bir kısmı tahrip edilmiş, kazılmış ve ortaya çıkartılmış. Geri kalan kısmını mümkünse hiç kazmayalım, hiç dokunmayalım. Bizden sonraki kuşaklara kalsın. Belki çok daha nitelikli bir biçimde, çok daha iyi koruyabilecek bir biçimde, çok daha üstün bir teknolojiyle bunları kazabilirler ve bunları ya da bambaşka şekilde okuyabilecek, değerlendirilebilecek, inceleyebilecek ve sonuçlar ortaya çıkartabilecek yeni, daha güvenilir etik anlamda bir dönem ve teknolojik anlamda da daha ileri bir döneme ben bütün bunları bırakmak istiyorum demişti. Üzerine düşünmediğim bir şey de beni çok etkiledi doğrusu. Yani o güçten vazgeçmek, aslında o iktidarını kullanmamayı tercih etmek, sırf orası korunabilsin gibi bir yaklaşım içindeydi. Buradan senin serginin diyeyim, bu solo sunumunun adına da geçmek istiyorum Barış. Güç Odağı, bu bir üçleme. Senin kendinin de bahsettiği gibi 2017'den bu yana eminim evveliyatı da var. Sürdürdüğün araştırma, bunları damıtarak ortaya çıkarttığın işlerden çıkan çok kanallı, çoklu, büyük bir yerleştirmeyi Salt Galata'da göreceğiz. Onların sergi salonunda karşımıza çıkacak. Biraz bunları açmak isterim. Yani Beyrut dedik, İstanbul dedik, daha doğrusu genel bahsettiğimiz hep Yakın Doğu, Orta Doğu coğrafyası. Bu coğrafyanın kaderi de senin ilgilendiğin konuların sosyopolitik yansımaları ya da sosyopolitik gündemin senin ilgilendiğin bu arkeoloji meseleleri üzerinden kendini göstermesi, ortaya çıkması ya da senin o biçimde onları ortaya çıkartman şeklinde vücut buluyor. Altında bunun harabe estetiği de var şüphesiz. Temsiliyet meselesi de var. İktidar meselesi son derece güçlü bir biçimde var. Ama esasen sömürgecilik de var. Türkiye belki sömürge olmamış bir coğrafyası gibi sayılabilir ama bu sömürgeci söylemden uzak olduğu anlamına gelmiyor. Senin ilgilendiğin diğer bütün coğrafyalar için de bu geçerli. Zaten müzecilik ve arkeoloji temelinde bütün bu anlayışların da göstergesi niteliğinde ve esasen bir tarih anlatısı ve bu anlatının inşası, yeniden inşası var. 2017 tarihli bu üçlemenin ilki olduğu için oradan başlamak istiyorum. Kum fırtınası ve nisyan işi hakkında biraz daha özele inmek, biraz daha detaya inmek istersen neler paylaşırdın bizimle? Bu iş biraz yani 2016, yani 2015'te başladım bu işe ve daha yeni gitmiştim o Beyrut'a. Ve tabii ki hepimizin ruh hali biraz zordu 2015'te ve bir şekilde o diyelim ki tarihsel bir dönemden geçiyoruz zaten hepimiz ve o dönemde gerçekten nasıl kendimizi koruyacağımızı, nasıl bir devam ettireceğimizi, hareketlerimizi, nasıl siyasi ve sosyopolitik pozisyonlarımızı nasıl paylaşabileceğiz diye sorular vardı durmadan. Filistin'de ve işte Lübnan'da olan olaylar çok etkileyici bir şekilde, çünkü durmadan bir direniş metodolojisi içindesiniz. Ve bunu herkes aşırı politize esasında. Söylemeden de nasıl bir politizasyon konusu. Fakat ortak bir mesele var herkes için. Ve bu bizim için, yani 2015'te Türkiye'den gelip orada biraz kendimi çok serbest buldum. Ve rahatladım açıkçası. Ve kum fırtınası ve nisyan işi için Eyal Weizmann'ın çalışmalarından çok etkilendim esasında. Hollowland kitabından ve bütün İsrail ve Filistin'e uyguladığı apartheid bölgeleri için uyguladığı politikayı ve militarist sistemi ve bütün bunları kapsayan çalışmaları bir şekilde nasıl kendimizi koruyabiliriz diye düşünmeye başladım ve onu düşünürken bu tünel meseleleri geldi aklıma. Yani tünel meseleleri nasıl, yani tünel, yani teknolojik olarak çok üstünler her tarafta. Hem devlet baskısı, hem güç, teknoloji, İsrail her tarafından. Baktım herkes tünele giriyor. Bir şekilde tünel fikri beni hatırlattı. Vietnam'daki Kuşi tünelleri. Hı hı. Yani havada, karada, yani hiçbir şey yapılamazken insanlar bir anda yerin altına iniyorlar. Tarihte çok var yani. Aynı şekilde Trabzon'da da vardı. Bizde de her yerde, bizim coğrafya tünel ve şeyler vardı. Troglodytler de. Ve o fikir benim bu fikir başka yerlere taşıdı. Yani bir anda nasıl bir transpozisyon konusu oldu. Tarih, yani zaman içinde ve zaman içinde nasıl bir navigasyon uygulayabiliriz. İnsanlar yerin altına giderken bir şekilde tarihin ve zamanın ve toprağın değişik stratalarına inmeye başlıyor ve oradan geçmeye başlıyor. Bir şekilde de arşivle çalışmak, yani bulunmuş şeylerle çalışmak yaklaştı o fikirde. Ve o, dedim, esasında hepimiz aynı şekil yapıyoruz. Yani bir geçmişe doğru bir yere gidiyoruz. Yani bir daha okumaya davet ediyoruz kendimizi ve oradan başka bir yere çıkmaya çalışıyoruz. Bu fikirle de bağdaştı bu proje ve bunun üzerinde böyle bu kurguyu yaptım. İki ekranda, iki tane ekran havada uçuyor. Bir tanesi portre modunda, öbürü manzara modunda. Ve bunlar benim bulduğum dokümanlara bakarak aklıma geldi. Dedim, iki tane kağıt parçası esasında. Dokümanların formatı çok standarttır ve ona göre böyle bir akışı vardır. Ve bu film, bunun için hiç fazla böyle bir çok uğraşmak istemedim. İnternetten çalışmaya başladım ve birkaç tane böyle biraz kod da yazıyorum. Biraz da gezmeydi. Yani biraz kontrol edebiliyorum internet içinde. Ve Yale Üniversitesi'nin sitesine girdim. Daha kimseye tanışmadan önce bir bakayım nasıl organize etmişler sitelerini. Onlara sormadan girdim ve nasıl böyle bir endeksleme sistemi kurmuşlar. Ve nasıl organize ediyorlar? Hangi metadata kullandıklarını, hangileri açık, hangileri kapalı, ne tür proje gidiyor. Ve o şekilde de aynı şekilde tünellerle bağdaşan bir ilk metodoloji kurdum çalışmak için, yani kurgusu için. Nasıl bir ağaçla açılıyorsa bu sitenin infrastrüktürü, aynı şekilde de bütün militarist sistemleri, savunma sistemleri, internet, yani bilgisayar kodlama sistemlerini ve bir şekilde kullanarak ona göre bir tane kurgu kompozisyon çizdim. Biraz çizime benziyor esasında bütün çalışmalarım. Yani çok çok katmanlı compositing diyoruz onlara bilgisayar ortamında ve yani, orada 1500 tane değişik layer var yani. Biraz çizime benziyor dedin. Orada araya girmek istiyorum. Çünkü bir süredir biz bunu tabii bu kaydı mecburen çevrim içi teknolojilerle yapıyoruz şu anda Barış'la. Ama radyo dinleyicilerinin de eminim kulağına geliyordur. Benim de kulağıma geliyor. Barış bütün bunları anlatırken o çizime benziyor biraz benim işlerim dediği yere gelmeden önce. Pek çok şey de orada çiziktiriyor, çiziyor. Keşke onları görebilseydik, görebilseydiniz demek istiyorum. Barış doğru sözüm bir sanatçı olarak aslında bütün bu kadar kavramsal, sosyolojik, politik mesele, konu, kavram üzerinden aslında bütün bunları ne kadar çizimmiş gibi, ne kadar görselleştirerek de düşündüğünü bence bize gösteriyor bu duyduğumuz sesler. Hep çiziyorsun sen orada bir şeyler değil mi Barış? Aynen, pardon, mikrofon için evet. Dur bana çiziyorum. Harika. Ya süremiz biraz sınırlı maalesef. Hariçten sanat böyle bütün konuları çok uzun uzun konuşmamıza el vermeyebiliyor. O yüzden hızlıca bu bir üçleme. Dinleyicileri de davet etmiş olalım. Saltonline.org'dan bilgi alabilirsiniz. Salt'ın Galata bölümünde, Salt Galata'da ardışık programı kapsamında 28 Mart'a kadar gezmeniz zaten mümkün. Etrafında eminim konuşma, atölye gibi bir kamusal programla da desteklenecek. Umarım Barış'ı orada da dinleme ya da yazdıklarını okuma, onunla söyleşiler okuma fırsatı buluruz. Bu üçleme dedik, belki bir tanesini atlamak durumundayım zamanımız sıkıştığı için, ama ardışık programı için tamamlanan, dolayısıyla 2020'de yapılmış, sanırım ilk defa burada göreceğimiz, yanlış anlamadıysam, bir üçlemenin sonuncusu da var. O da çaprazlama olarak Türkçeleştirilmiş, cross-pollinated. Biraz da bundan bahsedersen programı yavaş yavaş toparlamamız gerekecek. Şimdi o şu anda pişiyor şu anda açıkçası. Sonuçlar yapılıyor ve onun için böyle bir haftadır uyumuyorum. Biraz yorgunum bugün böyle. Şu anda bilgisayarda çıkmakta. Biraz heyecanlıyız onun için. Birinci projeyi anlattık. İkinci projeyi bir kısaca söyleyeyim. O da biraz yani devamında Beniz Crowded Sky. Yani Türkçesi neydi? Yani bakmadım daha. İkinci işin. O grafiti üzerinde. Grafiti ve duvar yazıları üzerinde bir çalışma oldu. Ve bütün o bu arkeoloji nasıl bir yönlendirme sisteminde bulunduğunu düşünerek kazılar yapılırken 100 yıl önce çoğu grafitler yok oldu. Çünkü açıkta kaldı ve bir şekilde bir önemi yoktu. Ne bileyim bir value yoktu. Yani bir değeri yoktu. Değeri yoktu. Ve o değersizlik sadece fotoğrafını çekip bırakıldı. Açıkta bırakıldı. Kumun altına, ondan sonra taşların üstünde eridi gitti. Yani bir erozyon. Ve bu Arabe'den bahsediyorduk ve bir Renaissance konsepti var arkasında. Yani bugün şey, yani herkes böyle bir ayağa kalktı 2014'te. Daesh bütün işte Palmira'yı patlattı. İşte her tarafı soydular, aldılar, attılar. Halbuki esasında ilk proses, ilk kazıları yapanlarla başladı. Ve hepimiz bunu çok iyi, yani çok iyi biliyoruz ve bazı başka müzelerde yurt dışında şeyler bulunuyor. Yani bütün eserler bulunuyor. Onun üzerinden ben bir grafiti, ikinci bölümü grafitilerle çalışıyor. Üçüncü bölüm daha siyasi konjektürüyle bağlı. Europosdura Deir-Ezor tarafında, yani Fırat Nehri'nin köşesinde, Palmira'ya 200 kilometre ötesinde aynı yolda, o kasaba sahasında savaşın tam ortasında ve en son oradaki en fazla çatışma olan yerdi. Bunun üzerinde birçok birçok el değiştirdi. 256 defa el değiştirdi. Değişik güçler, şimdi saymayacağım böyle bir ki hangi fraksiyonlar, kimler, hangi koalisyonlar vurdu, hangi Rus, hangi Amerikan. Ama çok merkezinde bulundu ve onu kullanarak değişik zaman dilimlerinde ve değişik simetri veya simetrik metodolojilerle, yani alanda kullanılan, savaş alanında kullanılan metodolojileri kullanarak bir tane yeni bir anlatıma soyundum ve bu çalışmada biraz ilk bölüm, iki bölümü siyasi arka planını ve bugünkü daha güncel dönemindeki arabaya dönüşün devamında olduğumuzu kullanarak bir yere getiriyorum ve orada bir sürprizler var tabii. Çünkü birçok araştırma odaklandığımız araştırmalara baktığınız zaman bu arabeleşme şu anda orada, çünkü gerçekten hiçbir şey kalmadı. 3200 yer, yani delik açılmış. Her taraf bir şey, ay manzarasına benziyor. Ve oradaki çalışmış Fransızlar, yoksa Amerikanlar 1920'den 1980'lerde Fransızlar çalışmalarında çok böyle üzgünler. Ama bunu düşündüğünüz zaman da belki de bu manzaranın bir parçası olduğunu düşünmen lazım. Ve arabeleşmesinin devam etmesi ve yok olmamasını düşünerek bütün arkeolojisini devam ettirmek ve yeni, yani siyasi bir bakış açısı üzerinde odaklanmak o bölgelere biraz önemli buldum ve o işte biraz cross pollination, yani çaprazlama olarak Türkçe. Çaprazlama, tozlaşma. Değişik fikirler, katmanlar, zaman dilimlerine girerek bir çalışma oldu. Harika. Barış, çok teşekkürler. Tekrar buradan hatırlatalım. Barış Doğru Söz'le beraberdim. Ben programcınız Çelenk. Açık Radyo'da Hariç'ten sanat programını dinliyorsunuz şu anda. Barış'ın çok güzel bir biçimde aktardığı bütün bu üç ayrı birbiriyle eklemlenen işlerden oluşan çoklu enstalasyonu görmek isterseniz Güç Odağı başlığı altında 28 Mart'a kadar Salt'ta görebilirsiniz. Barış, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hariç'ten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world, are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right, we're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.